پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا من پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین درینم هیوا بخشین بو هموان بیشر مواسرینم بخشین بو هموان دیشر مواسرینم گشت خوشکم بارون دی خیرکا لجر تنورکا ما خود بشاروا ببورن برزن اتوانو بلیتا کانتانم نشان بدن تکایا داوی بلیتم دار کسی کر بلیتا کم پی نشان بدن بلیتا کت ها؟ تکایا بلیتا کت خان مکم فرمو دستت خوش بی کسی بچوک اتوانم بلیتا کت ببینم اها تو ریبو لچاپیل وایا؟ بله شمن دفرکا یک ساعتی ترگتا لچاپیل سپاس ها کسی بچوکا و چی تا؟ تو باشی؟ بله من باشم سپاس برزم شاینی نیا دوای مردنی دایکی پیرین به تنیا دستی کر بگشتکی با پیری پیرین لما راو کورتجیا که بشمنده فر اونده دور نبو بلان پیرین پاری تواوی پی نبو بگشتکی بر یاریا بشمنده فر برواد بولا چاپیل ولوی و گشتکی با پی تواب کت للا چاپیل و بو ما راو کورت نزدیکی 150 کیلومتر بیت. اگر بتوانید همو روژ 3 کیلومتر ریب کات، او به 5 روژ اگات مارا کرد. پلانه که پیرین بمشیوه بو. بی بایرون، مبروین. بارون، او تو چیه که؟ دی خیره ورا گورم، اتوانی سوسجم پی بده؟ بگو من، چن اکتبه؟ تنها دو دان نمود، چون که زور برسیم نیا ها، چی علی؟ دو دانه؟ بله، تکه چن اکتبه؟ تنها دو سنتیمو دی بارون با بروین ها بیگره سگه که چن ازایا که جوانه لسر زنیه که خولیه توا دای دوباره واب که دای دوباره بکره وا دای بارون بخیره که بابروین اگر براستی برسیتا او تنها بمن بله سیری خود که شرم لخود نکی واکیت یاریم باکی تنها بوی خوردن بدز بینی بارون دی خیره که ورا دی بدوه ما ورا ام بیانیا پیرین هیچ تیکی پینیا جگه لپرچه اکنن هر بایا زور برسیتی بلان بخویالت ابه بردوان بلا رویشتن سلاو خانمکم تکای خانمکم تنها یک پرچه نانم اوید یک پرچه؟ هیچ پره یکت پیا؟ بله، او تا پرم پیا، 5 فرانک آخر اما چیه؟ 5 فرانک خان مکم هر اونه پارم پیا اتوانی پارچه اگنانم پیب دی؟ ها او تو شرم لخود نکید تو نتوانی هیچ تگلم نو ورگری هر ایستا برو را دروا تکایا ببورا آیا خان مکم هیچ تکی حالم کردو که تو را ببید؟ بیگو من کردو تا تو من زور تو را کرد هر ایستا برو را دروا اگر نروی تا دروا هر ایستا بانگی پولیس کم بالام با چی؟ لبروی تو دزیه که من؟ لا لبروی تو پاری سخته بکره هنی و از دلی من کیرب نبینم پاری سخته؟ ها خیره لدوکانکم برور دروا خود بتوان نشان مده ام جاریان لیت خوشبمو با پولیس نالیم پیم نو تی خیره لیر برور دروا دی خیره لبرتو مون با اگر نانم پینا فروشی اتوانی پارکم بدهیتا و خانمکم اتوانم بروم لشوین نیکی تر بکرم هاول مده کسی که تر حلب خلطینی تو شرم لخود نکی جوه بگیره تو پاری سخته دوا بمن تو ازانی چی بسرم کسانیت که پاری سخته بکره هینن؟ او باش بزانه ام پاری لی خوموکو بلگه گه هلموا بلام او پاری منه هر ایستا لیره روی تدره و یا خود بانگی پولیس بکم او چی رو دلیره؟ وا دیاره او کچپچوکا پاری کسی که دزی و لیره او راست نیا من دزیم نکردوا تو نویست من انان بکرم دزی بچوکی بمال چیه تو بانگی پولیس بکم یان اروی براسی نتوانه باور بشتی که خیره که بزن مستا چیکی اره باش او کچپچوکا لکیو هاتوا خان مکم اره لیره چی رو دا ایجنیه بارز لون بر ام کچه حتا نانوا خانکو چک بجی پارکی کرده و پاری لید زیم دو تریش که پارکم لیور گرده و پاری سختی پیدم پاره سخته او محاله من وام نکردوا او تنهم بما بس وای کرد و وی پاره که من ببات اما گلت زاریا او زور ترسناکا من زور من دوبم لوی که آبی همش شوید سعودی شوت یکم کن. هر آبیت سعودی هم کن. بو آوی نه اندزن. ام شو مانگ با تواوی رو نکه باور نکم یه دزیک بتواند زیب که. ای خواه من تا استام سگم لیره نبینی وا. وره بو ایره ازانم سجی کی باشی وره دی وره وره. آها تن عقلا. بلام کمی نامو دیاره ای ای ای ای ای ای دستم سجه که چند لاسارید ها اه مبزم کسی گلوه یا ها ها لوانه دز بی دل نیام هره و کسی یا که زاری پیشوهاتو همو شد یکانی لیه من دزیو هیچی نیشتوا چهاره که باسیر کن برو ای خوایا خوکسی که هی کتی بچوک با چی لناو چلگه شوتی کنی ایمه خوتوی زور جاوی لیبرد نکم نمزانی که ایره کلگه شوتی ها زور من دو بومو لیره خوم لیکوت هر ایستا بخیرهای پیام لی کتی بچوک کسی تری لگلای لیره خوش شارد بیتوا من تنهم بلا من دزنی باور بکن راستی علم بو استا بارون لسر خوبا من گشتیارم بلام هیچ پاره کم پی نماوا بوی نتوانم بچمه هتل باورم پیبکن دیگه هیشتم اتوانی پیم بلی که تو خلکی کوید؟ باشا خلکی هندم هند؟ براکم تو زانی هنده که اوتا چوه؟ نه خیر من نازانم هنده که اوتا چوه هند لفرنسا نیا ولاته که لروشالاتو زور زور لیره و دوره ای باشا کواتو دو با چی لیره ای؟ باشا منو خیزانه کم لهند اجین بلان دواتر باو کم مرد اینجا منو دایکم بریار من داگشت بکن با گالیسکی گشت من کرد و اینه من بو خلقه گرد حتین با فرانسا بولی با پیرم ای باشا پیم عملی دایکت لچوه ها هر وحا دایکیشم نخوش کوتو دواتر اویش مرد ای خوایا چنی نخوشا کواته استا با چوه رو کتیب چوک بو مرا کورت رو ماراو کورت من پیشتر اویم بینی وا ماراو کورت زور گوره و کارگای چنینی زور گوره لیا من لخلق چی اویم بیز که خواهانی کارگا که نایی بیل فران پانتابونا پیاوی که زور دولامن و بنابانگ لو شاره ایا هشتا بارز بیل فران لجیانه ماوا؟ زور باشا بلام تا استا هیچ پرسی چی گوره لر ماراو کورت دانند راوا امش مانای اویه که لجیانه ماوا بارون او تو چیه کیت؟ ازانم برسیتا خم نبی استا بشتدم دی ورا سجب جو بیخو ورا ها دانه چی تریش بخو برسیتا ای تو برسیدنی اکتی بچوک تو شتوانی نم بخوی نخوم ای چند اماوی اکتی بچوک اگر راد آسایی بلگل ایمه نم بخو خواردنی زور من پیه زور سپاس برزم برسیتی بلام قصنه که برسیتی شل میشه که براسی کارکه اوجنه زور بیمانه ایا اوجنه نانکشی وک خوی خراپا نابی بیالین امی بسره و بچه بیانی اماتی بو اوی هر دکمه پارکه پیری نیلی ورگرینه و باشا او بارون چیه تی؟ ورا سچی بچوک ورا بو ایره ایمانانی زور مانه برسیتا واز بینا واز مانه بینا واز بینا بارون او چیه؟ او دزکانه او دزکانه لیره دی با برون براکم او دزکانه دی با برون بیاگری راکه دی بوستن دزکان بوستن هره تانگرین بو چوتن اخی راکه راکه برو دیوه بانا مانگرین خیراکا خیراکا سگه که خشمی گرتوه خیرا بوستن اید زینب زانت چی تن لیب کن ایو شوتی ایماد زن بوستن اید زینب چی بسرانم ابه واتن لیب کن ایت دزینه کنوه بوستن دز بو چوره هرت گرم هیدز واد لیه کم شوتی ده پرساب که شوتی زی اوان لیه کم زینه ایماکی میالا برو بارون اگدر بو بارون او قاسم نکرم تو اگدر با ای قاسم قاسم او گهشتین پیرین اما شوینکه یا؟ بله اما شوینکه یا یک دقا تو لده رو چاوره که بیانیت باش خان مکم بیانیت هم باش چیا؟ اوش من بیانی زواهاتون ننم لیه بکرن؟ خان مکام جمله بود دوین پاری ساخته هم پیدا ایوانی ها آه بله لنگ چه که بچو که بو شته که ایوانه بو خوب که اشکم چهره سر کرد براستی شته چی باشت کردو ها بگو من او کسانی پاری ساخته بکاره اینن پیسته لسه داره بدرین بپی یسا تازکانی استه سزاکه سر پراندنه بله بله تو راسته که خان مکام تو بیش تی بزنی. اگر پاری ساخته ام بوهن اینو داو با پلیس، آوار روز زندانی اکری. اگر بام شویه به خان مکم، ابی توش روز لزندان اب میانی تو. اما بوتی چی؟ من بوتی. باش او پاری کوارد گیر. تو داو داو با پلیس. یان هشتا هر لاد ما و خان مکم. لاما و. باش تروابو بی بی بولای پلیس. بوتی پارک ندی به امو. لذیاتی تو او کارب کن. اما پارک ابیم بو پلیس تو می با. بله راست که. اما بوتو باشتره. زور باشه. اوه گالته بو. تنیا گالته یکم کرد. چی؟ تو گالته اکی؟ هیچ پره که سخته لیره بونی نیه. او کچه چی که پره که پیدم برگی سخته نبو. تو زور زیره کی؟ من هراشه اوام لیه کرد که پولیس بانگکم با ایره. او فقیرش ترسه و اکسر رای کرد. تو راست یکی یلی خان مکم؟ بیگو من راستی کاله. پیرین ورا جوره وا. پیرین تو جوله بو که پارکانی تو سختنین و راستین. ام جنه فیلی لتو کردوا. پیرین ورا بو ایره. داوای پارکتی لیب کولی ورگرا. بحشه. نخیرش جوانیه. پارکی ام کچه سخته بو. خان مکم پیوی ساری است پارکی بو بگره نیتوا. اگر نیدی تو او نتانی رگای تیر بکر بینین. راست که اتوانیم بچی نداره و به همو کسی بلین که خاتو مرگاریتا پاره ساخته دوزی و تو نایدا با پولیس و هر وحا ایوه پارکه بکار بینه با هم بوچی و اکات و بزانم خاتو مرگاریتا ازانه چون پاره ساخته بکار بینه تنیا پینچ فرانکا باشه اتوانیم بتندم و هر ایستا وار باشه دی پارکه بداره و راست که پارکه بداره و پیرین زور مشغولم خیره لیر برو نداره و ایتر جاری کتر نینه و بو ایره هیوه ایشه چی باشد بو خوازی خان مکم رمه با دعای دمو چاو تیگه چی هرگیز همه لبی ناکم جاری کتی شوتی لیوه ناکرم و چی گرینجی بو آداد نانکی تو تامی زور نخوشه ایتر چی لیه تکره چونه توانی وابلی اوشکا اگر لخود بپیرین بگو من باش اگر داری خوما بم زور سپاس باوی که ارمتی تندم ایم زور خوشحال می که ایو من ناسی و هر وحطو بارانش دبیر نکین خواتن لگل بیت تکه اگر داری خود هم بن خواد لگل پیرین اگر داری خود با خواد لگل بی اگر لخود بی پیرین نکه هرگیز بی ایوابی خواه همیشه لپشتا خوا اوانی خوشه بیه که هرگیز به هیوا نابن لی خوا آگای لوانا بیه که پشتی پیه بستن به هیوا ما با پیرین به هیوا نابم پیرین هیوا دارم دل خوش بی بگو من واکم پیرین و باران بردوان بون لگشتکیان امرو روژه کی زور گرمه او آوی لایان بو هر همویان خواردوا هر وحا هیچ پاره ایکیشیان پینا ماوا پیرین بطاوتی قاچکانی من دو بو ناتوانه بپیر رب کت هر وحا امرو دنیا زور گرمه لکوتایا پیرین توانای نامینیتو لرگاک عبوریتوا القیده هاتو لا چیدو کی پیرین بلکه زیرینه جوان پیرینم پیرینم هرچند ساخت آجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا من پیرینم پیرینم هرچند ساخت آجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین درینم هیوا بخشین بو هموان بیشر مواسرینم بخشین بو هموان دیشار مواسرینم براوا دلی خون بجین داوا ملام هیوام نبراوا